Modern Sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz efendim macera dolu dünyamıza. Ay hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Bu kadar macera da fazla doğrusu. Ay bu ne ya? Bu nasıl bir macera ya? Şuraya bak. Mikrofon dedik. Her taraf mikrofon. Her taraf mikrofon. Işte, başka bir şey dileseymişsiniz. Keşke aklımıza gelmedi o zaman ya. Aklımıza gelmedi. Günaydın. Kulaklık isteseymişsiniz. Bak o keşke. Olur. Gökten kulaklık yağsa omzunuza mikrofon düşecek. Neyse o da olsun ya, o da olsun, o da olsun. Evet, güzel bir haftaya merhaba. Merhaba, merhaba. Egeciğim hoş geldin ve güle güle demek istiyorsun. Hakikaten ya, aloha desem iyi. Çünkü aloha hem merhaba hem hoşça kal demektir. Evet, Salt Lake City, Oklahoma, San Francisco yolcuları, arabanız kalkıyor. Sen geçerken uğramış gibi oldun şimdi ha. Hakikaten öyle oldu ya. Niye geldin sen bugün, gelmeseydin keşke ya. Bir vedalaşalım, bir siparişleri alayım diye geldim. Aa, iyi oldu ya şimdi. Gerçi doğru, uzun şeye çıkıyorsun, yola çıkıyorsun. Üç gün kuralı vardır bizde sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz. Üç günden uzun bir yola gidecek olursanız. Dönmesi var, dönmemesi öpüşülür. Var. Öpüşülür. Vedalaşırken öpüşülür. Üç günden fazla. Helalleşilir değil mi? Üç gün olmasının sebebi de hafta sonu değil mi? Ne güzel kura koymuşuz ya zamanında. Çok güzel ya. Yani cuma günleri öpüşmek zorunda değiliz. Çünkü iki gün zaten. Ama pazartesi bir tatil varsa mecbur muhakkak, öpüşürüz. Muhakkak. Hafta sonu bağlama bir tatil varsa ortada. O zaman o yüzden gerçi hafta sonu değil, biraz da uzunca bir tatile gidiyorsunuz. Evet. Ne zaman çıkıyorsunuz yola? Çarşamba günü mü? Çarşamba sabahı çıkarız. Ne denir? Pervane döner. Ondan sonra da motor çalışır. Pervane çalışır. Pervaneli motorla mı geçeceksiniz Atlantik'e? Pervaneli motorla Atlantik'e geçeceksiniz. İlk Türk olacağım. Beyefendi bu bayağı yapıldı 50'lerde falan. Olabilir diye açıklamalarını yapacağım. Üstünüzde dolar tipi bir şey varsa aa bizde biraz vardı ya, bozukluklar vardı ya. Aa versene onları, çok lazım onlar. Onlar lazım olur. Ben sana onları vereyim, dur çekmece. Verme verme, sat canım. Bir günden bir bahşiş mahşiş bir şey vermek gerekir çünkü. Bahşiş mi? He. Alınıyor onlar zaten. Alıyorlar mı? Tabii tabii. İsterler onları. Ha, bak vallahi git orada restoranlarda falan yediğin zaman Ege'cim. muhakkak ki muhakkak en az %10 vermen gerekiyor. Yoksa dövüyorlar. Ben %18 stopaj olarak vereceğim. Bu da senin stopajın diyeceğim. Yalnız bir de falana filana bulaşma, tamam mı? Özellikle hapishaneye girmenden çok korkuyorum. Ya Oktay zaten Amerika konusunda beni uyardı dedi. New York'ta dedi. Ne en önde olacaksın ne en arkada ortada evet, olacaksın. Ona dikkat et, hiç unutma. Heyecanlanabilirsin. Yani ben aman en önde olayım falan bayağı diye. Şaşırırsın falan. Bayağı korkabilirsin, aman ben en arkada olayım. Hayır. Hayır, bu dediğimi hiçbir zaman unutma. Olayların akışına kendini bırakma. Benim anladığım kadarıyla. Öyle hiç sapıtmayacağım yani. Yolda falan şey diye bağırla. Aranızda radyocu olan var mı diye. Hayır, sakın. Çıkmayacaksın. Sakın. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Ay, hadi bakalım hayırlısı, valla heyecanla bekliyoruz yani. Devrecilik var mı New York'ta? Olmaz mı ya? Hadi ya. Tabii var. Bütün çekpas yaptırıyorlar yani. Girer girmez zaten beraber mi bot bağladık diye yazıyı görürsün orada. Havalı. New York Belediyesi. Beraber mi bot bağladık? New York Belediyesi. İyi yazıyor, evet. Hatta New York'umuza hoş geldiniz. Beraber mi bot bağladık? Onun tabii doğru sloganı öyleydi. Vallahi hayırlısı olsun. Biz de dört gözle bekliyoruz getireceklerini. Malları güzel gümrükten geçirirken onda sıkıntı çıkmasın. Güzel, kaç valizle gidiyorsunuz şimdi? Bir valizle gidiyoruz. Bir valiz kuralı. Güzel. Bir valiz ama ne valiz? Ne valiz? Valiz de aldınız değil mi? Kıydınız yani paraya. Yani şu haber stüdyosu kadar demeyeyim de prodüksiyon stüdyosu kadar bir valiz aldık. Helal olsun. Kıydın parayı diyorsun. Ve çok enteresan bir olay para oldu. Para konusuna bir türlü girmek dahi istemiyorsun anladım. Para konusuna girmek istemiyorum. Bütün parayı burada harcayıp bittiğimiz için rahat edeceğiz orada. Valize mi yatırdınız parayı? Valize yatırdık. Gerçekten pahalı bir valiz mi aldınız? Ama hayallerimizi, umutlarımızı, korkularımızı, her şeyimizi koyabileceğimiz kadar büyük bir valiz. Abi işte o kadar çok şey koymasaydınız o valize ya. Ağır çekerse sonra bir de üstüne paranızla rezil olacaksınız şimdi o hissedilirse. Yani şöyle diyeyim, bütün alacaklarımızı, 15 günlük yiyecekleri küçük bir fermuarlı yeri vardı. Hı. Oraya koyabildik. Buradan yiyecek götürüyor musunuz? Götürüyoruz. Çok güzel. Bir dakika tamam, yiyecekleri zaten orada vereceksiniz değil mi ona buna? Hayır canım. Üst devrelere vermek lazım. Üst devrelere. Ha, tereyağını onlara vereceğim. Tamam. Babam getirdi Trabzon'dan diye. Tereyağı çünkü ben vermezsem ne yapacaklar? Patates püresini koyacaklar. Doğru, yani adam filmde görmüş. Filmlerden mantıklı, öğrendiğimiz kadarıyla doğru. Bizim hiç başımıza gelmedi öyle bir şey ama mantıklı. Biz tereyağı götürmemiştik ya. Tereyağı götürüyorsunuz. Hı-hı. İyi güzel. Onu bir güzel paketleyin abi. O bir ondan yani yine uçak soğuk olur orada ama. Orada ekmeği alacağız. Ekmeği sürüp sürüp yiyeceğiz. Şimdi bak orada yiyecekleri vereceksiniz ya ona buna. Evet. Ya da yiyeceksiniz. Yani ona buna getirme da şey gibi oldu. Ona buna değil tabii değil mi? Orada üst devrede. Üst devrelere vereceksiniz. En iyi misafirliğe gitmiyor musunuz? Birilerine kalmaya gitmiyor musunuz? Birilerine götüreceksiniz herhalde evet, bir şey. Evet doğru, onlara da bir şey götürmek lazım. Tamam işte onlara götüreceksiniz. Ne götüreceksiniz onlara? Onlar bürge hediye aldı onları çocuk. Tamam iyi diye. Güzel. Yiyecek götürmeye gerek yok yani. Yiyecek değil mi bir şey mi götürüyorsunuz? Yiyecek götürüyoruz. Tamam işte. Güzel. Zıbın yani. Çocuklara zıbın. Kendi eşyalarınızdan da. Kişisel eşyalarım mı? Kişisel eşyalarından da. Mesela her gittiğin yerde bir şey bırak. Onu zaten, o bende fix zaten. Onu unutma. Fix. Onu unutma. Mesela bir tişört olabilir. Tişört, bir don ya olabilir. Öyledir abi. Yaşanmış. Genel adetleri. Amerikan tabii adetleri. Ki, Amerikan adetleri. Mesela kaldın otelde. Hı-hı. Otelden Hı-hı. çıkacaksın. Son bir şöyle döndün baktın. Hı-hı. Senden bir şey olması lazım otel odasında. Hiç yani bir şey yoksa tükür diyor Amerikalı. Ne kadar güzel. Ya tam tükürükten şey değil de mesela o, sen gittikten sonra mesela bilinçli bir temizlik görevlisi hemen bakıp sana yetişen bir bilinçli temizlik görevlisi oldu. Yani bakacak odaya mesela unuttunuz mu acaba bunu unuttunuz mu diye arkandan geldiyse başarılısın sen. Anlatabildim mi? Yani o yüzden tükürmek falan değil. Atmışsın falan. Bırakacaksın bir şey. Bir şey bırak onu unutma. Bu arada enteresan bir olay oldu yıllar sonra. Sizde de çok mutlulukla paylaşmak isterim. Bavulu aldığımız özel bir alışveriş merkezinin özel bir mağazasında bürgenin bir ara satıcıyla aa falan filan diye konuştuğunu duyunca ne ortaya sen çıktı? Sen de şafak attı. Hı-hı. İzliyoruz falan filan diye, izliyorduk falan filan diye. Hangi programın izleyicisi olabilir hanımefendi? Madem ki oradasınız mı? Hayır. Dizilerden mi? Evet dizilerden mi? Dizilerden Ankara'da mi? Kalede. Yok, ha canım. Şey mi? Besatçı'ya da bizim bir fotoğrafımız vardı. Orada mı? Hayır, dizi değil. Dizi değil. Talk show gibi düşünün. Talk show mu? Hmm. Ha. Talk show gibi düşünmeyin de. Çünkü saçma olur. Başka bir şey gibi düşünün. Tamam anladım. Şimdi anladım. Talk show gibi değil deyince. Pınar Altun sabah programına katılmıştık biz bir kere. Onu mu seyretmiş? Çok oradan mı? Yaklaştınız. Allah Allah. Pınar Altun dışında kime katıldık biz ya? Ya unutmuşsunuz işte. Hangi? O kadar çok şey yapılıyor ki zaman içinde. Vaziyetler izleyicisi çıktı. Aa. Vaziyetler miymiş, genç vaziyetler miymiş? Onu çünkü... Vaziyetlerle başladım diyor. Bir gece diyor. Gece postası izledim. Ondan sonra genç vaziyetler olarak devam ettim. Bayağı sıkı izleyicimiz o zaman. Sıkı vallahi ya. Vallahi çok sıkı izleyicimiz. O kadar sıkı izleyicimiz ki hiç radyoda dinlememiş. O derece sıkı izleyicimiz. Hadi canım. Radyoya da mı çıkıyordunuz dedim. Ne yapmış, uyumuş mu ondan sonra hanımefendi? Yani mesela diyor biz izliyorduk bitmiş, ne güzel dedi. Uyumuş sonra dün mü kalkmış? Diyor biz izliyorduk ne güzel falan dedi. Hala aynı esprileri yaparız falan. Bizi sordu mu? Ne yapıyor o arkadaşlar ne yapıyor diye sordu mu? Sordu. Onlar da bavul alacaklar yarın öbür gün dedim. Birlikte gidelim bavul almaya oraya. Aa, faydası oldu mu? 3-5 bir şey faydası oldu mu yani? Direkt onu soruyorum. Faydası şöyle oldu, Twitter'dan mesaj atmış bana. Yani tabii yoksa hiç mention falan yoktu dün yani. Bayağı kuruydu ortalık. O sayede böyle şey kuru günlerde hakikaten böyle bir mention'a asla hayır diyemiyorsun. Kuru gün dostu. O zaman kuru gün dostu ne kadar güzel bir tabirmiş diyerek reklamlarla coşalım sevgili sanatseverler. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Yeni bir haftaya merhaba diyelim ve maceralara bir bakalım. Maceralara bakalım. Nereden başlayalım? İlk duraktan başlayalım. Yelken açtığımızı düşünüyorum ben. Yelken açtık. Maceralara yelken açtık. Vay mikrofonunu biraz çevir ya. Nereye çevireyim ya? Arşa. Şöyle iyi mi? Aa çok güzel oldu. Daha güzel oldu. Ya böyle daha iyi olacağını söylemiştim size. Ama ayrıca sesini kalınlaştırmana gerek yok. Var. O da anlaşılıyor ya. Ama istersen hazır sesin kalınken güneşli bir Viyana sabahına merhaba. Güneşli bir Viyana sabahına asla. Yalnız Fahir o adam nasıl yürüdü gitti? Aldı yürüdü adam başına gitti ya. Kim ha? Yürüdü? Ne nereye beydi yürüdü o? Ya? Ne beydi? İşte Viyana Bey. Neydi onun adı? Bay V. Yok be. Çemçuk ağzının talepkarı olan adam. Daha geçen hafta konuştuk ya. Vallahi var ya bu. Güneşli bir aşkı Fefnoğlu'daki işte Nebahat Çehre'nin. Sevgili Necler, güneşli bir çehreyle. Aman güneşli bir çehre mi? Güneşli bir Viyana sabahına merhaba diyen Nebahat Çehre'nin sevgilisi kimdi aşkı Memdu'da? Hemen bir söyler misiniz? Metin Bey. Metin Bey'di ya. Metin Bey, Metin Bey. Şarkıcı olan değil mi bu? Hayır ya. O senin dediğin başka. Ya bu böyle zamanında Ahu Tuğba'yı ovalamıştı ya bu karla. Ovala, öfeleyen adam bu. Öfelemişti güzelce mi? Karla öfeleyen adam. Metin Bey ya. Telefonumuz 210-30-30. Ya onun adı neydiyse işte. Nebahat Çehre'nin. Nebahat Çehre'yi öfelememişti zengin ama. Zengin sevgilisi. Viyana'ya götürmeye çalışan adam. Gittiler mi onlar Viyana'ya? Gittiler tabii güneşli. Öfeledi mi acaba Nebahat Çehre'yi de? Yok, ayrı odalarda kaldılar. Bir ara bir tutulmuştu Nebahat Çehre'nin. Sırtı o zaman öfeleseydi o yüzüne vurmayacaktı. Sonra da yüzüne vurdu diyor. Hayır, ayrı odalarda kaldığına emin misin yoksa? Ayrı odalarda kaldığına o kadar eminim. Peki, ki. Peki güneşli bir Viyana sabahına merhaba derlerken bunlar aynı odanın balkonundan demiyorlar mıydı? Yok, yan odaya gelmişti o. Ya balkonlar çatlıymış. Ha, çatlı balkondan. Hatta demişler. Metin Bey çatlı dediği için de Nebahat Çehre'ye hiç zengin lafı değil deyip zaten kabul turla gitmişler, turda yazıyormuş kataloğunda. Çatlı balkonlarda merhaba deme imkanı. Güneşli bir Viyana sabahına. Yok, yok mu ya? Kimse hatırlamıyor vallahi ya, Nebahat Çehre'yi. Neyse, canı sağ olsun. Metin Bey. O adam yürüdük şimdi yeni bir dizide oynuyor. Başka bir dizide oynuyor şimdi. Ve tip aynı. Ve galiba yine Viyana'ya falan gidiyor. Canım o adamı 30 yıl önce Ahu Tuba'yı öfelerkenki tipi de aynı. Ben acaba o Nebahat Çehre'nin son bölümden sonra yüzünü ovalasa Nebahat Çehre toparlar mıydı? Toparlardı. İşte kimse ama orada işte erken bitirdiler. Erken bitirdi. Erken final dediğimiz şey buymuş meğerse. Ya da acaba öfelendiği için mi yüzü öyle oldu Nebahat Çehre'nin? Ben de Viyana'da üşüttü diye biliyorum. Viyana'da üşüttü. Yok canım, Viyana'dan çok sonra oldu olay i̇şte ya. Ama yani çok bayağı sirayet kaldı, etmiş. Evlilik girdi. Günaydın efendim. Günaydın. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Kısarım bir dakika. Çok acelem var. Tabii, hemen alalım cevabı. Burçin Oraloğlu. Oyuncunun adı mı? Evet. Ay çok üst seviyeden başladınız hanımefendi. Biz dizideki ismi yeterli hatırlamaya çalışıyorum. Onu hiç bilmiyorum. Ay niye bilmiyorsunuz her şeyi valla. Burçin Oraloğlu biliyorsunuz. Bunu çıkarttım ya insan. Valla bu tabii ki çok. Onlar doğru çok tabii, teşekkür ediyoruz. Aynı odada mı kalmıştı onlar hanımefendi? Nerede? Viyana'da. Viyana'da mı? Ay hiç onları da bilmiyorum. Sadece adamı biliyorum. Peki, İstanbul'u diye bir dizide oynamıştı. Onu hatırlıyorum. Sizin ne aceleniz var bu arada? Çok merak ettim. İşe gideceğim. Ne işle uğraşıyorsunuz? Telekomünikasyon. Son bir soru soralım. Sizin buyurun. Aceleniz var. Tabii. Eğer Nebahat Çehre'yi zamanında öfeleseydi sizce de o Nebahat Çehre'yi düzelir miydi? Ağzı düzelir miydi? Ne oldu hanımefendi? Düşünüyor canım öyle hemen. Yok, düzelmez. Teşekkür ederiz. İçimiz rahatladı hakikaten. Çok teşekkürler. İsminizi evet, almadık galiba değil mi? Almadınız. Alsak mı? Siz bilirsiniz. Bir isim takalım. Ben size Kardelen diyorum o zaman. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın. Burçin. Burçin Bey. Burçin Bey. Ama Burçin de olmuyor ya. Yakışmıyor. Burçin değil ya. Burçin evet. Gerçek ismi yakışmıyor adama. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aslı ben. Aslı Hanım hoş geldiniz. Kimdi Burçin Bey'in dizide canlandırdığı kişi? Çok yaklaştınız. Çetin. Çetindi ya, tamam. Metin de oluyordu da Metin biraz böyle bir yavanlığı vardı. Bir şey var, Çetin tamam, daha bir zengin duruyor ama. Evet Çetin. Evet. Çatlı da dememişti Çetin. Peki o zaman hemen bir sorumuz var. Çetin Bey Nebahat Çehre'yi son bölümde öfeleseydi ağzı düzelir miydi? Kesin düzelirdi. Düzelir diyorsunuz. Siz de düzelirdi kesin diyorsunuz. Tebrik ediyoruz. O zaman canlı yayında Çetin Bey taklidi kazandınız. Güneşli bir Viyana sabahına asla hayır diyemem doğrusu. Beğendiniz mi? Muhteşem, bayıldım. Yalnız Fahir bir değiştirmişsin şeyini. Bak ya kafana göre. Sen çalışmıyor musun? Sadece yayında mı yapıyorsun bunu? Abi sonuçta onun şeyi yani, hayır bu kendime göre, bunu uyarlıyorum yani, çok özür dilerim yani. Ben de çok güzeldi. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz evet, efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Bu abi sonuçta telefonlar... dinleyici belirler böyle şeyleri. Doğru söylüyorsun. Çetin Bey de hatırlamış. Çetin Bey de nereden yadık geldik Çetin Bey konusuna? Çetin Bey aldı yürüdü sevgilisinizden oradan geldi. Ay dur ya, bavul hazırlayanlara ki hazırlayacak olan birilerine yanımızda var şu anda stüdyo konuğumuz, genç arkadaşımız Amerika'ya gidecek. Bavul hazırlarken neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız konulu başlığımızla başlayalım isterseniz. Bavulu Ege'cim sol elimizle hazırlıyoruz öncelikle. Güzelce duşumuzu alıyoruz ve sol elimizle. Taharet elimizle. Taharet elimizle. Ne tip bir gazeteye bakıyorsun bari sen? Bakayım. Ay adını küçük yazmışlar, okuyamadım. Şimdi Şimdi iş yerimizde falan beynimizin sol kısmını kullanıyoruz. Tatil moduna girmek için sağ kısmını aktif hale getireceksin. Nasıl sağ kısmını aktif hale getireceksin? Taharet eli dediği arkadaşımızın sol elimizi kullanmak suretiyle beynimizin sol kısmını... Nasıl geldi ya? Buraya nasıl geldi ya? Sol el yani sol eli kullandığımızda tatil havasını mı? Çünkü sol eli sağ taraf çalıştırıyor. Sağ çalıştırıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Taharet tatiline çıkmış oluyoruz. Her gün. Her gün. Ve çok rahatladım. Tatildeyim şu anda. Bavul hazırlarken ki o stres, o... O zaman sol eli rahatlama eli de diyebilir miyiz? Evet, rahatlama eli yani rahatlıkla. Yani tatil. Evet. Ama ben sağ diye biliyorum. Ama o zaman... Rahatlama elini. Bak bir de solla deneyin diyorlar. Sağ ele nazaran sol elinizle daha rahatladığınızı göreceksiniz. Allah sağ Allah. Eli kullandığında beynin sol tarafı çalıştığında sen onu artık bir iş gibi yapıyorsun. Evet, sağ elde iş gibi yapıyorsun ama sol elde bir tatil havası. Yani aralarda daha... Ara ara değiştir diyor zaten uzmanlar. Ara ara değiştirirsen... bir neşve olur. Evet. Devam ediyoruz. Tek elle mi? Ben şimdi mesela tek akşam elle. Bürgenin elini mi bağlayayım tabii, arkadan? Tabii. Şimdi elinizde koli bandı var mı? Güzelce birbirinizi bantlayın. Sonra tabii Ali yattıktan sonra yapın bunu. Çocuk şoka girmeyi ürkmesin. Tamam mı? Ondan sonra bavullarınızı hazırlayın. Uçağa geldiniz. Helalleştiniz buradaki arkadaşlarınızla. Efendim siparişler alındı, siparişler verildi. Efendime söyleyeyim kucaklaşmalar, o fasılalar bitti. Sen bir siparişleri alacaksın değil mi? Fahir iki durum alacağım bu konuyu açıyor bir şey evet. Var istedi. Uçağa bindi. Biner binmez ayakkabılarınızı çıkarın. Ve bacaklarınızı... Hangi gazeteden bakıyorsun? Bacaklarınızı gerdirin. Eğer kendiniz gerdiremiyorsanız hostesten yardım isteyiniz. Ben en son İstanbul'dan Ankara'ya dönerken business class'a bir dikkat ettim. Uçakta. Geçerken? Business class gene bizim küçük prodüksiyona benzetmek zorunda kalacağım. Bir geniş, bir güzel. Nasıl sen ne sandın onu? Ya? Ne sandın ya? Sen arada perde var diyorsun bilmem Ali'ni ne diyorsun. Ali'ni götürmesek biz business class'ta mı gidecektik? Çocuk öyle tuttursa mi? Ne olur biliyor musun? Baba business class diye. Biz niye business class'ta gidemiyoruz? Evet. Baba dese. Biz neden business class'ta gidemiyoruz dese. Evet üstünden 3 ay geçtikten sonra gerçekten güzel... Ama der çocuk bu sonuçta canı çeker. Business class'ta uzatırsın öyle ayağını nasıl gerdiriyorsun? Öbürü gerdirmek için iki koltuk öndekinden rica etmen lazım. Ben ayağımı uzatacağım siz gerdirir misiniz? Siz özel bir uçak firmasıyla gidiyorsunuz değil mi? Hmm, kendi imkanlarımızla. Belediye. Kendi uçağını kendin yap kampanyasıyla. Kurban derilerimizle yap. Güzel. Belediyeyle gidiyorlar belediyeyle. Yani. Ama işte Avaş yerine olurdan böyle belediyenin otobüsü var onunla gidecek. Üstelik var ya şöyle bir şey var 45 dakika kuralı var mesela belediye uçaklarında falan. O çok güzel bir uygulama bayılıyorum. Ya da aynı biletle binebiliyorsun. Neyse ayaklarınızı gerdirin. Ne demek ayakları gerdirmek? Abi ayakkabıları çıkardın. Ha, bacakları tamam. Değil ayakları gerdir. Ayaklarını sadece. Gerdir. Şöyle bir sporcu şeyi var hareketi var. O mu acaba? Kastırma dediğimiz. İkinci kişi lazım ama ona ya. Bu adam zaten kemiksiz. Olmadı hostesten yardım iste. Tabii. Kaptana kadar yolu var. Uçak kalkmadan dersin ki eğer hostes yapamadı bir kazık gibi şey oldu. Kaptandan yardım alabilir miyiz? Bu senin en doğal hakkın bir yolcu olarak. Doğru. Yani. Devam edelim. Bu neyi sağlıyor? Ben buna inanmıyorum. Bu neyi sağlıyor? Bu sizdeki endorfin hormonunun salgılanmasını sağlayarak neyinizi azaltır? Gerginliğimiz. Gerginliğinizi azaltır. Niye gergin olayım? Neşve içinde gidiyorum seyahate. Hayır. Uçak gerginliği. Uçak gerginliği. Devam ediyoruz. Günlük rutini değiştirmen gerekiyor her şeyden önce. İlk günü ağır hareket edeceksin. Tatilin ilk günü. Tamam. Ağırdan alacaksın her şeyi. Kalkar kalkmaz duş almayacaksın, dişlerini fırçalamayacaksın. Onlar rutin zaten. O zaman benim rutin dışına çıkmak için şey mi yapmam lazım? Vallahi öyle diyorlar ya, rutin dışına çıkacaksın. Rutin dışına çıkan hareketler yaparsanız neyiniz azalır? Endorfinimiz. Yok, gerginliğiniz azalır. Güneş altında 10 dakika meditasyon havanızı tamamen değiştirecekti. İndin CFK havalarına... Gazete farklı gazeteye geçtik abi. Hayır. Hakikaten. Güneşli bir New York sabahına merhaba, merhaba dedim. Tamam. İndin hemen üstünü başını çıkar. Donsuz. Altına... Don, ki orada normal. Ki normal. Donla veya donsuz. Bir iç çamaşırıyla. Orada güneşe karşı güzelce güneşe meditasyon. Güneşe selam hareketi evet. Yaparım ben. Ve 5 kez derin nefes alacaksın. 5 mi? 5 kez. 3 olsun o. Onu sen mi buldun yoksa? 5. 5 kez çocuklar. Lütfen burada en ufacık bir sapma her şeyi değiştirir. Ondan sonra. diye. Ve gözlerinizi açtığınız zaman farkı göreceksiniz. O zaman işte aha tatil değil evet, ben diyeceğim evet, galiba. Evet. Bunları yaptığınız zaman çok güzel bir tatil sizleri bekliyor olacak. Ne kadar güzel. Tatile çıkacakları da bizim bir müjdemiz olsun diyerek başladım. Yine de ama sen abi bavulunu falan almayı unutma. Yani onları söylemedi Fahir ama. Meditasyon sırasında bavul gitti diye şey yapmayalım. Evet, ondan sonra form doldur, geldi mi gelmedi mi, of bir sürü şey. Sen takip et bavulunu falan takip et. Bir de tabii ara sıra Ali'ne de bak. Bir tane bavul, üç tane hurçla gidiyoruz. Valla bir tane bavulla sorun yaratmaz mı Oktay ya? Bunlar çünkü doldurur onun içini. 40 kilo şey almazlar mı almazlar, korkuyorum yani. Bir şey götürmüyorlar işte, ne götürecek? Şey götürmüyorlar. Hiçbir şey götürmüyor musun? Hepsini hurça koymuşlar. Hurçta. O güzel, mantıklı. Onu ben kaçırdım. Kabin içi hurçlardan aldık. Onlarla döneceğiz. Yalnız iyi bağlayın hurçu. Tabii canım, o zaten. Ağzını iyi fiyonk tipi bir şey yapın. Amerika'dan hurç bağ alacağız. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Çağdaş yayıncılığın en güzel örneklerinden birini her sabah sergilemeye çalışan Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Öyle böyle bir saat değil. Benim için son, sizler için belki de bir ilk saat. Son niye diyorsun ya, sanki bir şey mi, döneceksin işte tekrar? Döneceğim değil mi? Yani gerçekten istemene bağlı. Yeterince gönülden istersen dönersin. İstiyorsan dönersin abi, ama yok bir taraf var da hani dönmeyeyim falan, bu benim son yayınım. O zaman o başka tabii, doğru söylüyorum. Tamamen rakamlara bakıyor. Buyursunlar efendim. Nereye gittiğini de bir söyle ya. Hiç doğru dürüst bir laf edilmedi. Ondan sonra Amerika yolcusu olduğunu Amerika bir açık yolcusu, açık söyle. Evet. Amerika yolcusu. Göç etmeyi mi düşünüyorsun Ege? Onu bir kez daha açıkla da. Çünkü senin için hurç, göç edecek diyenler var. Hurçla gitmesine. Hurçla gidiyor ya bir daha abi. Onlar, hurç onlarda bir şey uyandıracak gibi geliyor bana. Anlamazlar onlar canım. Onlar şey değil. Yok ya, ben oradan Fahir'e fotoğraf makinesi, sana hürriyet heykeli anahtarlığı alıp dönmek istiyorum. Senin bana aldığın hani basınca gözleri yanan anahtarlık var ya. Evet ya, çok aynısından alacağım sana. Aynısından çok iyi olur abi. Hakikaten, çünkü ben ondan, bizde yok bak mesela, sana vereceğim diye bir tane almışız ondan. Bu işten en karlı Fahir çıkacak. Ya evet, bu arada hürriyet heykeli alırken içine bakmaya dikkat edin. Yani çünkü o hürriyet heykellerinin içine bir şeyler koyuyorlar. Uyuşturucu madde falan koyuyorlar. Dikkat edin, onları alırken iyice bir kontrol edin. Havaalanında sıkıntı çıkar. Bir filmde seyretmiştim, o adamın başı yandı. Adını unuttum. Harrison Ford'un başı yandıydı zamanında ondan dolayı. Çok çok çok ağzı yandı. Neyse, o zaman hadi biraz daha. Bavulumuzu sol elle yapacağız. Bu sabahın aklımızda kalan cümlesi şimdilik bu. Evet. Devam edelim. Oktay, var mı senin? Ben çünkü biraz nesli tükenen hayvanlara gireceğim de. Tamam, buyurun girin o zaman. Konu başlığında verdiniz. Herkesi biraz daha duyarlı olmaya doğru davet etmekte fayda var. Hepimiz duyarlıyız canım, yani o konuda daha yeterince ne değiliz. Yeterince değiliz maalesef. Kirpilerin de soyu tükeniyor. İngiliz zoolog Kızıl Kirpiler biraz gerizekalılıktan yalnız soyları tükeniyor. Karşılar, niye canım, bizim sitede de var, karşıdan karşıya geçiyorlar. Bizim çeşmede de bahçeye giriyor. Sen ne arıyorsun insanların o kadar dibinde? Ne yapsın hayvan? Onların yaşam alanlarını yok ettik Ege. Ne yaşam alanı ne? Bir tane bu. Çalı bakmıyor mu? Kirpi ne yiyor? Kirpi biraz böcek mi yiyor? Biraz şeyin olduğu yere gelir diyorum ben ya, biliyorum. Tuvaletin, muvaletin, bilmem neyin olduğu yerde olmaz mı? Olduğu yere mi? Evet. Kirpi ya. Biraz öyle bir şey değil midir ya? Öyle bir öyle biridir mi diyorsun? Öyle biridirim diye bir açıklaması vardı bir kirpi. Ben kirpiyi bugüne kadar hiç iş üstünde görmedim. Yani ne yaptığını, olayını bilmiyorum. Yani sincap desen oradan zıplar atlar. Sincaplar da tükeniyor, merak etme. Kızıl sincaplar da tükeniyor. Ona da gelecek sıra. Hepsini ben anlatacağım. Foseptik gibi bir şey varsa sizin orada Ege, ondan evet. Çıkmıyordur siz abi. Siz çeşmede orada. Dışarı ne mı yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Kirpi et yiyor. Et yiyor. Et mi yiyor? Et yiyor. Köy tavuğu yiyor. Yavaş yavaş dolaşıyor canım. Hangi yani. Eti yakalıyor? Yok ya, ne eti ya? Et olur mu ya? Izgara et. Salata. Beyaz et yiyormuş. Ondan sonra salata yiyor ve çok dikkat ediyor. Genelde zeytinyağlı demiyor. Çeşme zaten tamamen şey, ot diyarı. Kirpinin sesi radikası, var mı? Var. Sesi? Var. Çok hoş ederim. Bir sesi var. Kim yapmak ister? Nasıl bir sesi var kirpinin? Ne diyor kirpi yani? Ben biraz yapayım size. Ben zamanında Yakari'de seyretmiştim. O yürüme sesi ya. İşte o sesini duyduk. Hayır yani ya, dururken nasıl bir ses hayır, çıkıyor? Mesela sinirlendin. Yürüme sesi değil o, yürürken söyleniyor. Bize yürüme sesi gibi geliyor. Normalde söyleniyor hayvan. Söylene söylene yürüyor ya. Dururken de aynı sesi çıkarıyor mu yani? Yaşama alanları muhafaza. mahvettin seçim alanlarımı mahvettin. Hep bela okuyor zaten. Allah da belanızı versin diye. İnsanlar sürekli bela okursan ne olur? Döner dolaşır sana gelir. Kaç kere söyledik bela okuma burada diye. Geliyor site içinde kelam bela okuyor. Kelam canlandı işte. Kelam canlanır. Kaç defa söyledik bunu ya, konuşturuyorlar bizi de. Neyse kızıl sincap ve guguk kuşu gibi nesli tükenen hayvanların yanına 15 yıl içinde kirpilerin de ekleneceğini açıkladı. Guguk kuşunda mı nesli tükeniyor? Maalesef. Artık onlar saatlerde bir sembol olarak kalacaklar. Maalesef. Guguk kuşu ne kuşuydu ya, guguk kuşu? Rahmetli. Guguk kuşu hangi kuştu? Ne demek ya, işte var ya, açıyor şeyden abi, saat. Çok saatten... az duruyor. Saatin dışında geçirdiği zaman çok az ya. Tanıyamadık o hayvanı. Yani biraz daha uzun. Ben hiç görmedim guguk çıkıyor kuşu. Giriyor, çıkıyor giriyor. Nedense bir zaten have you ever guguk kuşu diye bir soru gelmedi. Nerede göreceksin her zaten? Her kuştan bir gak guguk sesi çıkmıyor mu zaten? Yalı çapkını gördün mü bugüne kadar? Gördüm. Nerede gördün? Ottu kuş gözlem topluluğunda geçirdiğim 2 sene boyunca pek çok kuş görme şansım oldu. Şey mi acaba guguk attık kuşu ya? Yapan kuş mu? Vuvuk kuşu olması. O şey patates atılan kuş. Baykuş demeye çalışıyor. Anlaşılmadı dediğiniz. Baykuş mu o ya? Yok, o guguk baykuş değil ya. Hayır, dediği bu güvercinle gugur diyorlar ya onlar birbirlerine şey yaptıkları zaman. Kumru kumru. Hadi yap onu yap. Yemin ediyorum sana şurada $1000 nakit para. Ayda keşke Ege yapabilseydi. Üfle ya üfle onu. Güzel üfle. Yapıyordum ya ben bunu. Şu anda $50'a kadar indi. Bir şey kafama takıldı Fahir. Niye dolar üzerinden bir şeyler bağlıyorsun? Amerika'ya gidiyor ya, biraz şey olsun diye. 5 dolara indi. Yalnız bir $100'luk yaptı Fahir. Aa, elimde bir şey var ya. Aa, elimde ne var benim ya? Vallahi 5 dolara inmeseydi iyiydi. 5 doları kazandın. Helaya hoş olsun Ege. Güzel güzel harcadıkça beni hatırla. Fahir, tehlikeyi fark eden Fahir hemen indirdi. $1000'dan aslında $50'da. $50 bantındaydı. Bence $100. $100'luk yaptı yani. Oktay, beni bitirmeye mi çalışıyorsun? Durumumuz yok. Mağduruz. Bin diye başlayan sensin. Ben başlarım. Sen bana ne bakıyorsun ya? En büyük hatayı orada. Dua et. $5000'la başlamadım. Neyse. Kirpi uzmanı. Kirpi uzmanı şunu açıkladı. Kirpi uzmanı mı? Evet. Böyle uzmanlık alanları var. O sizin kendi derdine düşmüş. Nesli tükenirse işsiz kalacak diyor. Dahiliye uzmanı var. Efendime tamam. Söyleyeyim. İletişim uzmanı var falan var filan var derken kirpi uzmanı şöyle diyor. Kirpilerin nüfusu her sene %25 oranında azaldığına göre bunların tamamen yok olması kaç sene sonra alır? İşsiz kalacağım mı demiş. Valla öyle. Bir şey soracağım. Mesela niye guguk kuşu üzerinde konuşmuyoruz da kirpi? Biraz nesli tükenen hayvanın biraz gözleme hitap etmesi lazım ünlü olması için. Tabii, hayır. Bu konunun konuşulması tahta için. Tahta heykelini yapılıyor mesela, kirpiler. Kürdanlık yani olarak Amasya'da satılır yani. O bir süvenir malzemesi. He. Ama guguk kuşundan ben yapamam, görmedim. Doğru. Ama benim bildiğim kadarıyla insanlar Amasya'da tahta heykellerini diğer bir deyişle put yapmaya başladığı zaman nasıl olsa bunun putu var. Putlarını yaptığımıza göre bu hayvanların yaşamasına gerek yok diye düşünüyorlar. O da bir tezat tabii, bir çelişki. Bir, evet, o da bir şey bir taraftan da yani. Oktay hala o kirpin duruyor. Duruyor mu? Duruyor. Gerçi onu Ege'ye getirmiştin ama Ege'den bana geçti. Onu bir kumarda kaybetti bana. Nesilden nesile geçecek bir şey getirmiş oldun Amasra'dan. Başka hangi hayvan? Ne bileyim, arkadan şey gelince birden durup durasım geldi. Başka ne olsun ya? Zaten 3 tane şey sardık burada. Kızıl sincaplar, guguk kuşları ve kirpiler gidiyor. 50 bin kirpi her sene yaklaşık olarak trafik kazalarında kaybediyoruz 50 bin kirpiyi. Tehlikenin farkında mısınız? Kirpinin şey atma diken atma teknolojisi var mı, yoksa o bir efsane mi ya? Ya onu bir geliştiremediler zaman içinde. Evet, evrim teorisine göre diyorlar ki kirpiler mi geliştiremedi? Milyonlarca yılları vardı, hiç değerlendirmezsen sürekli yatış. Dikelir. Son 15'e girildi işte. Niye? O fosettik benim, bu fosettik benim dolaşırsan çok affedersin. Azı o kadar milyon senem vardı. Yok değil mi öyle ki diken atma teknolojisi? Ataydın da kurtaraydın kendini neslini. Bak tüküren kobra ne kadar güzel geliştirdi kendini. Tabii, yoksa kobraları da biz konuşuyor olurduk. Ama ne yapıyor, hayvan tükürüyor. Onun şeyi yok. Bir eskinin var demiş. Ya öyle şeyler oluyor hayvan. Bari okunu atamıyorsan bari tükürmeye çalış. Hiç. Pis hayvan. Ya da pisle kokarca ne yapıyor, o da salıyor. Bak ne güzel. Herkesin sağlam imkanı kendine göre yani. O kadar şeyin var, yeteneğin var. Kendi şeyinin farkında değil tabii ki. Ya bu kirpi, bir kirpi hakkında bir şey duydum ben ama acaba rüya mıydı o ya? Ne? Ya, böyle tam ortasına alıyormuş da sıkıyormuş ve dikenleri ters taraftan öldürüyormuş. Hayvanı, sıktığı hayvanı diye. Şey, kirpikiri mi? Efendim? Kirpikiri. Kirpikiri ne demek? Kirpinin harekirisi ne denir? Ha, acaba kendine çıkarıyor yani. Acaba kendi kendine mi yapıyor efendim onu? Efendim siz az önce kirpi kiri dediniz değil mi? Aha. Bunu kayıtta not ettim, New York şey FBI'ye bildireceğim seni, her türlü şeye bildireceğim. Onu gerek yok falan. Ulusal güvenlik nedeniyle almayacak. Esprili efendim. Arkadaşımız geliyor diyor. Onu girerken zaten yaptığı espriler diye bir kağıt var. Orada güvenlik polisinde. Uçakta dağıtıyorlar. Bu espriyi bunu mu yaptı? Mesela bize sırf onu sordular. Uçaktan itip espri. Bu espriyi siz mi yaptınız? Ben güzel uyumuştum, ondan rahat girdik biz. Üç şeyden korkarım. Harakiri. Kirpi kiri. Lavaş kiri. Ay, kram girdi bana. Kram. Siz devam edin. Daha fazla devam edemeyeceğim. Hayırlısı olsun diyoruz ama dinleyicilerimiz anlayışla karşılıyorlar sonuçta. Tabii ki sonuçta. Sonuçta yol yorgunu. Gidip de dönememek, dönüp de bulamamak var. Doğru valla. Yok Ege'cim hiç merak etme, sana bugün bir şey vereceğim. Onu herhalde yanından hiç ayırma. Gidip de dönememekten daha kötü bir şey dönüp de bulamamak olabilir. Bir dönüyorsun. Nerede lan bu? Nerede lan bunlar? Onlar efendim sizler. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani zaten yol yorgunusun. O şeyden inmişsin. Zaten jetlag. Kıvanç'la konuşacağım. Nerede bunlar? Abi onları gömdük. Oktay sürekli bir arada gezmeyeyim. %50 şansımızı şey yapalım. Tabii abi, doğru. Olur mu? Abi o geldikten sonra fark etmez ya. Hiç, bulur hiç seni buluşmasak diyorsan. Da olur. O da doğru ya. O da sonuçta doğru. Sonuçta burada bir ortak bir zaman geçiyoruz. Stüdyoya bir şey olsa bir şey o olsa. O zaman bu şansı arttıralım. Beraber seyahate çıkalım biz de. Anlaşılmadı. Yani ne noktadan ne noktaya geldim Fahir bir lafımla. Ve de havada bir laftı yani. Hafta sonu diyorum ki bir Amasya'ya gidip put ziyaretlerimizi yapalım mı? Ne dersin? Gideriz oradan alırız. Bizim de arkamızdan bir şey olur, sevap olur. Ben yani size kaç sene önce bu konuya dikkat çekmeniz için bir fırsat sunmuşum. Birer put getirmişsin doğru. Yani hiç attığınız çekmeceye kumarda birbirinize kaybettiğiniz bir arzun nesnesi olarak kullandınız o kürdanlığı. Radyolarını yeni açanlar ne konuşulduğunu düşünüyorlardır acaba? Putlar ve arzun nesneleri. Ve Amasra. Bunlarla ilgili. Tükenen hayvanlar tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Evet, kirpiler tehlike altında. Kirpiler bir kenarda. Bitti gitti. Devam ne edelim. Ne bu güzellerle yakışıklılardan şey yapılan yani. Yok, ne biçim konuşuyorsun? Ne bu güzellerden çektiğimiz bu yakışıklı çocuklar nereden çıktı? Tamam gidiyorum tamam. Sürekli bir 15 gün rahat edersiniz. Ya böyle bir sürekli bir olumsuz haber çıkıyor, bir şey çıkıyor. Güzellerden iyi sevgili olamıyormuş. Şimdi de yapılan araştırmanın sonucu bu. Bilimsel araştırma diye bunu vermişler. Güzeller ve yakışıklılar daha bencil ve pis adamlar oldukları için onlarla bir takım ilişkiler yaşamak zor demiş adamın. Ama burada şey gibi bir haber geldi bana. Kıskançlık. Zürt tesellisi. Abi bu zaten yani bize bakmayan bu kızlar vardı ya. Neydi onların güzel kızlar ha? Onlar zaten sevgili olmaz değil mi abi diye araştırma mı yani? E tabi ya bu böyle şey mi olur ya? Bu nasıl bir ötekileştirme ya? Nasıl bir şey bu ya Oktay insanları? İşte onu diyorum ya. Güzel çikin diye ayırıyorlar ya. Çok tatlı bir kıskançlık, tatlı bir rahatlatma. Belki de şeydir ya biraz bu tip şey verelim de bir insanlar rahatlasın diye. Çünkü hem İskoçya'dan hem İspanya'dan bilim adamları birleşmişler. Ondan sonra güzel kadın da yakışıklı erkeklerin ilişki sırasında çok daha bencil olduğunu falan ortaya koyduk demiş. Demek bunları 2000 kadın ve erkek üzerinde yapılan araştırma. Tipsiz adamlar büyük ihtimalle bunlar. Güzel kızlara ulaşamadıkları için bir taraftan da kadınlara mesaj. Hiç yakışıklılara bakmayın bizim gibi adamlar bizde, daha ne iyi varsa sevgili. Bizde var evet. Evet. Takım arkadaşlarıyla işbirliği yapmıyor. Ondan sonra bunun ilişkileri ne gibi bir şey var onu da bilmiyorum. Günde bir 15 dakika bir saçını düzeltme bir jöle sürme şeyi oluyor büyük ihtimalle. Güzel kadın için de aynı şekilde geçerli. Öyle güzellik öyle havadan gelmiyor ki, bir bakımı var. Bakım, bunun şeyi var. Zaten ne demişler, çikin kadın yoktur. Ne vardır? Bakımsız kadın var. Yok öyle değil. Bıyıklı, yok değildi. Bakımsız kadın tabii ya, her şeyin başı bakım ya. Sen bakımını yaptıktan sonra araba da öyledir mesela. Bakımsız bir arabaya baktığım zaman canavar gibi. Ve de dinleyicilerimize de buradan özellikle askerliğini yapmış dinleyicilerimize duyuralım. Yani bakımlı demek cumadan cumaya öyle bir bakım günü değil. Değil evet. Onu güzelim bilmiyorum. Diyorsan her gün bakımına dikkat edeceksin. Bir çarşamba bir de cuma en az. Yine bak anlaşılmadı. Haftada ikiye çıkardı falan. Daha da arttırabilirim isterseniz. O zaman şarkılarla, türkülerle coşmanın rahatlığını yaşayalım. Hemen ardından da esprilerle, şakalarla coşalım. Sevgili dinleyiciler nedir yani? Gagalıyor. Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda diye bakıyoruz sağa sola. Buyursunlar efendim. Ya veriler açıklandı biliyorsunuz. Aa, verileri bekliyorduk biz ya. Veriler ya, ne zaman açıklandı? Kaç aydır ben verileri ya, bekliyorum ya. Veriler açıklandı. Veriler açıklanacak demişlerdi cuma günü. Veriler cuma günü açıklanmadı. Allah Allah ya. Hep veriler ne zaman açıklandı? Veriler abi bugün ne? Pazartesi mi? Evet. Dün değil, önceki gün açıklandı. Ama zaten geçen hafta ortası gibi söylemişlerdi. Veriler açıklanacak. Hafta sonuna doğru verileri açıklayacağız dediler. Dedim, cumartesi açıklanan veriden ben ne anladım? Yo öyle deme. Verileri cumartesi açıklamayın dedim. Veriler, bu veriler çok önemli abi. Cumartesi açıklanıyor. Ne verisi olabilir? Ne verisi? Oktay çok heyecanlandı. Gümrük verileri açıklandı. Oh be, gümrük verileri açıklandı. Bak Ege tam gider ayak, dikkat et. Dikkat et, yakalıyorlar. Gümrük verileri açıklanmış. Gümrük verileri açıklandı. 7 ayda 354 milyon liralık kaçak eşya ile geçirildi. Bu eşyalar neler? Kaçak sokulmaya çalışıyorlar. Elleri kırılsın o kaçakçıların. Kaçak ticaretçileri. Bir zamanlar bir kaçakçı diye bir laf vardı. Şimdi kalmadı değil mi? Var, vallahi canım, verilere bakarsak var. Verilere bakınca varmış sevgili dinleyiciler. Ben sana öyle söyleyeyim. Kaçakçı diye bir şey kalmadı gibi geliyor ama. Ben böyle biliyordum ama şu verilere düzenli bakmak çok faydalı bir şey. Şu verilere bir bakalım Oktay. Neymiş bu veriler? Bir bakalım yani, bakarak olalım. O zaman zarfı açıyorum ben. Aç yavrum. Ne veriymiş be? Oo. Of. Aman bakma Oktay, fena Oktay, bir şeyse söyleme, koktu mu? Düşük kalemlerden başla. Düşük kalemlerden mi? Abi çay kaçıran var ya. Çay, kaçak çay dediğim bir şey. Kaçak çay dedim vallaha. Vallaha. Bir şey soracağım. 88 bin kilo çay. Kaçak çay dediğimiz şey. Evet. Ya ben bu kavramı askerde duydum ve anlatana vallahi çavuşum bir daha başka şey içemezsin diye anlatan askerler insanlar kaçak vardı. Çayı anlatan su çektim muhabbeti vardır askerde. Hayır, askerde içmiyorduk da içenler kaçak çayı anlatıyorlardı da. Ne öyle olabilir güzel bu kaçak çay, çok merak ettim. Bir kere nereden kaçırılıyor? İşte şeyden. Nerenin kaçak çayı? Herhalde İran'dan. İran'dan, Irak'tan, Suriye'den. O taraflardan çay. O tarafların çayı bir yaman olur. Güzel bir çay mıymış? Güzel çay. Kaçak. Kaçak. Yani güzel mi çirkin bilmiyorum ki kaçak. Ya o kaçak çay dedi. Seylan çayı değil mi ya işte? Dünyanın en yavan şeyini yaparken bir yasa dışı iş yapmanın heyecanını mı yaşıyorsun? Çay içiyorsun ama kaçak çay içiyorsun. Ve aynen öyle aslında bir taraftan da. Bir bardak içtiğin için mi acaba yasal, yasa dışı bir şey gibi algılanmıyor? İçebileceğin kadarla yakalandığın zaman şey değil. Evet tabii. Üstünde taşıyabiliyorsun. İçindeki tein maddesi bağımlılık yapıyor diyorlar. Ondan sonra başka bir şey içemiyorsun. Kaçak öyle çaydan yakalansan. Evet. Uyuşturucu kaçakçılarıyla beraber mi? Aynı. Ha kaçakçı, o da mı kaçak? Bir şey. Hayır, uyuşturucu. Uyuşturucu da kaçak mı? Kaçak uyuşturucu. Tabii. Yurda kaçak olarak. Ama mesela bazıları onlar çay poşetlerinde oluyor. Öbürü başka tür poşetlerde oluyor. Öyle adamların üstünde poşet yakalanıyor. Yutmuşlar mesela. Midesinde 2 kilo çayla yakalandı. Ama şimdi uyuşturucuyu böyle 2-3 gramla bir şeyle tamam orasına burasına sokuyor da çayı ne yapacak yani? Kiloluk da, mu? Kiloluk almıyor canım, onu da küçük. Demlik poşet. Bir demlik poşet. Demlik poşet kıvamında yapıp onları yutturuyorlar adamları. Şu demliğe bırak diye veriyorsun adama. Aynen öyle, ne yapacaksın? Vallahi demlik poşetse iyi geçirmişler yani. Geçirmişler yani, derken? Gümrükten geçirmişler anlamında. Kaç poşet? 88 ton. 88 ton kaçak çay. İlk 7 ayda üstelik bu. Bir 7 ayda. Verilerden okuyorum, zarftan okuyorum. Ama yani veriler yalan söylemez Oktay. Şu aralar veriler düşecektir büyük ihtimalle çünkü kış zamanı. Hayır, yazın, daha çok şey kış, yazın harareti alır. Bütün doğru var, harareti alır diyorlar. Abi bir de tam yani yazın öyle değil, tam kışın giriyor yani. Yani kaçak çayın zamanı çünkü giriyor, o sana gelinceye kadar zaman geçiyor. Sadece demleninceye kadar zaman alıyor diyorsunuz. Devam edin buyurun. Et ve mamulleri, kaçak et ve mamulleri. Et mamulü ne? Sucuk, salam. Onları da küçük poşetlerde mesela parmak sucuk bonfil var. Bonfil. Kuru yemiş, kaçak kuru yemiş. Kaçak kuru yemiş de güzel kaçak olur. Kaçak kuru yemiş ne demek ya? Kaçak ne bileyim ya. Siirt fıstığına benzeyen fıstık mı acaba ya? Siirt'ten Antep'e fıstık mı kaçırıyor? Kaçırıyoruz. Kaju kaçırıyorlar. Yurda kaçak kaju sokuluyor. Kuru yemiş. Valla 128 bin ton kuru yemiş. Kaçak kuru yemiş. Yalnız sırf keyif verici maddeler bunlar. Abi bari o, bir kayda değer bir şey kaçırsaydık ya. Daha bir elektroniğe gelemedik ya. Çay var. Gözlük. Gözlük. Kaçak gözlük. Ben zaten şüpheleniyordum ya. Bu gözlüklerin fiyatları bu kadarken nasıl %60 indirim yapıyorlar gözlüklerde diye. Kaçak. Demek ki hep onlar kaçak. Kaçak sokulan gözlükler. 4-500 lira yazıyor, 100 lira oluyor en son alırken. Kaçak gözlükle baktığın her şeyde çirkin görünür. Evet. Bunu dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. O gözlükten hayır gelmez. Kirli sadece giyin, çerçeve ama giyin, ya. Ama kaçak cam giyme değil, sadece çerçeveyi kaçırıyoruz biz olsun, demiş. Gene de bozar, açıyı bozar. Ondan sonra bakayım motorin. Motorin. Motorin. Kaçak mazot dediğim kaçak şey. Kaçak mazot. Ondan sonra cep telefonu aksamı. Al elektronik şey. Kılıf ya. Aksam dediği evet, kılıf. Kılıf. Cep telefonu aksamı saysana bana başka. Aksam olarak yay, mı sayabiliriz? Yay sayabilirim ben. İlk aklıma gelen şey benim yay. Mi? Mi? Yiv. Cep telefonun içinde yay var mı? Yay. Olmaz vardır muhakkak. Ya. Koca küçük alet. Küçük de olsa ya. Bir yay vardır tabii, değil mi ya? Mesela basıyorsa şık diyor ya. En basit. Yaydan gelir o ses. Tuş kilidi sesi. Hı-hı. Veya pillerini çıkarıyorsun. O pillerinin olduğu bang yerde doing diye atıyor ya. Sessize alınca mesela nasıl gidiyor? Yayla. Yay sesi. Yayla. Yayla gider. Yayla gider. Yay böyle hafifçe gerildiğinde sessiz yayla olur. Yayla gelir. Gelir. Başka ne var? Düğün bayram. Tamam sen istiyorsun. Çeşitli... Tamamlamasını bekledik sevgili dinleyiciler buyurun. Çeşitli giyim eşyaları. Mesela tişört. Kot mont. Kaçak kot mont. Valla 594. Oha. Özür dilerim. 5.405.640 liralık kaçak giyim eşyası sokulmuş ya. Nedir kaçak giyim eşyası? Döpiyes. Çanta. Çakma çanta. Şey yapıyorlar affedersin mesela yaz sezonu hep düğünler oluyor, kokteylliler oluyor. Hep onları yurda kaçak olarak abiye kıyafetler. Ya bu adamlar giyiyorlar üst üste 10 tane abiye kıyafet giyen adam gördüm ben ya. Piyasa değeri şu kadar olan şey yakalandı diyorlar ya. Ney? Ne değil mi işte giysi bilmem ne falan. Hı hı. Acaba onu yakalayanlar biraz daha böyle operasyon büyük görünsün diye daha fazla fiyat çöküyor olabilir mi? Yani piyasa değeri 5 milyon lira. Onun normalde toplasan... Adam, bunu taş çatlasın ikiye alırsın falan diye tabii. Piyasayı bilmeyen adama olsun. Ya onlar da haklı tabii biraz şişiriyorlar. Biraz şişiriyorlar. Haber olması için öyle olması lazım. Başka ne sokuyoruz? Abi ondan sonra ilk üçe geldik. Evet. İlk üçte sevgili dinleyiciler. Hakikaten miktar olarak 2.705.868 paket ne ele geçirilmiş olabilir? Baz morfin mi? Paket. Paket sigara. 20'li paketler diye düşünün doğru sigara. Ay ben kaçak margarin sigara diyecektim az daha neyse. Vallahi kaçak sigara. Ondan sonra zayıflama ilacı. Ap. Ve 10 numara yağ. Bu ne ya 10 numara yağ on ne? 10 numara yağ. Ya 10 numara... faktör güneş kremi işte. 10 numara yağ dedi o. Başka 10 numara yağ nerede olacak ya? Yok abi duvarlarda falan da yazıyor ya. 10 numara ya acaba hani şey, kalite ya. Yazan bel fıtığı senin. 10 numara ya dediği kalite yağ anlamında mı acaba? 10 numara 5 yıldız yağ mesela. Zeytinyağı mı? Kaçak hayır zeytinyağı. Canım, litre diyor. Zeytinyağı kilogram olmaz mı? Litre mi olur? İsterseniz düşünmek için biraz. Şöyle bakalım. 10 numara ya litre de olabilir. Valla öyle böyle değil. Yani 30 milyon liralık 10 numara yağ kaçırılmış. Ki bu sadece yakalananı beyler. Tabii veriler, ki, yani tabii bu saydığım bu verdiğim veriler sadece ele geçirilenleri. 10 numara ya ne hakikaten nerede kullanıyoruz 10 numara ya? Kamyon teknolojisinde kullanılıyor bence. Telefon gelmiş galiba 10 numara ya konusunda. 10 numara ya nedir? Duvarlarda falan gördük de ne olduğunu ben hiç düşünmedim. Duvarlarda bir şeyler bir de ilan mı veriyor? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Sinan ben. Sinan Bey hoş geldiniz. Biliyor musunuz 10 numara ya nedir? Ya bir çeşit. Şimdi bütün motor yağlarının numaraları var. Kullanılan motora göre. Kamyon büyük ebat motorlarda 40 kullanılıyor, küçüklerde 10 kullanılıyor vesaire. Örneği sallamış olabilirim ama numaraların böyle bir anlamı var. Ha bu şey vardı eskiden. Ben çocukken bir reklam vardı. Bütün kamyoncular alkışlıyordu. Mesela o da 20-50 idi. 1600 motor orta sınıf bir arabada 20-40 ya kullanılır ya da 30-40. 10 numara ya ne için kullanılıyor o zaman? Traktör için mi acaba? Akışkanlığı ifade ediyor. Akışkanlığı. Yani çok akışkan mı az akışkan mı? Herhalde onunla ilgili. Bizim arabalarımızda kaç kullanıyor? Mesela 20-50 mi kullanıyoruz biz? 20-40 mı kullanıyoruz? 20-40-30-40. 20-40, 30-40 rakamlar değişiyor diyor. Arabasına, modeline göre, senesine göre değişiyor. O zaman 10 numara ya yani daha küçük bir şey. Dizel olursa 30-40, benzin olursa 20-40 gibi bir durum söz konusuydu. Yanlış hatırlamıyor isem. Ay ne kadar hakimmişsiniz ya. Çok teşekkür ederiz Sinan Bey. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşça kalın. Radyo Tülesi'niz modern sabahların son dakikaları sevgili sana severler. İlerleyen dakikalarda veda ettikten sonra eve dönüp trilyonluk bavuluma bir şeyler daha koyacağım. Buzdolabı götürmeye gerek var mı? Buzdolabı yok oradan mini buzdolabı. Neyle gidiyorsunuz abi? Uçakla. O zaman gerek yok ya çünkü uçakta... Çünkü bavulda yer var da o yüzden hani değerlendirsek mi diye düşündüm. Aslında çok... Neyle dönüyorsunuz? Gene uçak. O zaman gerek yok gerek abi. Yok, yani giderken mesela bavulda yer varsa giderken götür. Bence oraya ama... sandık tipi bir şey götürürsen çok havalı olabilir. Sandık tipi. Çey sandığı yok mu bürgenin? Tahta bavul var mı sende? Var. İşte tamam. O güzel olur. Vallahi var, tahta bavul tahta var. Tahta dedin, suntalan mı? Yok, bildiğin masif tahta. Masif ağır çeker abi zaten, 30 kilo 40 kilo bir şey ya, 20 kilo ya da. Esprisi orada abi zaten. Yani bir şeydir yani o, sonuçta güzel bir görüntü vermek lazım. Turist olarak gitsen de gittiğin yere bir değer katman lazım. Şeye sığar mı? Ne? Başüstü pas. Kabin içi ona mi? Ona sığar mı? Kabin bagajı olarak. Kabin bagajı olarak. oraya koyarsın eğer sığarsa. Masifse de. Ya da bacakların arası, ama yasak o bacakların arası. Bacakların yok, arası yasak mı ya? Allah Allah apış ya. Apış arasında eşya taşıyamıyor musun? Özellikle yasaktır. Tereyağı götürüyordunuz değil mi siz? Hı hı. Onu ihmal etmeyin abi. O önemli abi. Orada bulamazsın abi. Birçok kişi erir merir falan. Hakiki tereyağı. Çünkü orada hep trans yağ, hep trans yağ. Yani ona dikkat et. Ve porsiyonları bol bol. Yiyemediğin kısımları sardır. Sardıracağım, getireceğim buraya. Getir. Hep birlikte yeriz. Sardırmak ayıp değil biliyorsun. Hiç. Sardıracaksın orada. Sar da getir diyeceğim ben kafadan garsonu. Vallahi işte Amerika sonuçta farklı farklı eyalet. Farklı insanlar. Şimdi nereye gideceksiniz siz? New York'a gideceğiz. Ondan sonra? Ondan sonra Boston'a gideceğiz. Ondan sonra? Ver elini Ankara. Boston'dan direkt uçuşta Ankara. Aha. Daha Boston. Ne ister? Bir insan hayatta daha ne isteyebilir ki Boston'dan üç direkt Ankara? Üç diye geçer. Tabii. Yalnız Amerika'da rahat ol. Amerika'da bunlar hep serbest. Bunlar çok doğal şeyler. Çok doğal şeyler. Amerika'da hangisi serbest Oktay? İkisi de mi? İkisi de serbest. Abi Amerika özgürlükler ülkesi ya. Doğru söylüyorsun. Orada ne yapabileceğini yazıyor. Öyle düşün yani. O zaman ben oraya ilk adımı atar atmaz zart diye ben geldim diyeyim. Zaten her gelen öyle bir adettendir. Zart eder yani. Tabii. Yalnız şeyle dikkat et abi. Tam o polisle konuşurken yapma onu. Ya kuyrukta yap ya polisi geçtikten sonra yap. Peki sen mi büyüksün ben mi diye böyle bir duruşum olacak. Onu kafada planladım. Evet. Koca Amerika. Ona abi şeyler var. Büyüksün, özel o lafın edilmesi için yapılmış özel şeyler var. Kuleler. Mesela her yerde var. Mesela New York'ta Empire State diye bir şey yapılmış. Bu Rockefeller köşesi var mı? Yoksa ne ben var? O kadar turistin arasında öyle yani abi, böyle biraz tek başıma olabileceğim. Hayır, herkes onu yapıyor zaten. Ama sırayla herhalde değil mi? Aynı anda değil. Çünkü orada bir dramatik bir an. Şimdi sen de büyüksün ben mi? Ne deniyor orada? Sen mi büyüksün ben mi? Ben mi? Hayır sen mi ben mi? Yani orada bir şey diyor. Orada ulan diye başlaman lazım. Lan. Hayır ulan. Ulan. Veya daha nezih olmak istiyorsan ulen diye de başlayabilirsin. Ulan New York sen mi ben o mi? O kulelerden birine çıkacaksın. Acele etme yani. Hani mesela havaalanına ilk geldim o i̇lk zaman. İlk günden hemen değil. Zaten biraz hani böyle kendimi toparlamam yol lazım. Yol yorgunluğunu al, güzel duşunu al, öyle git. Duşunu almadan gidin. Gidişte zaten güzel bir jet lag falan olmayacaksınız. Güzel güzel. Olmaz mıyız jet lag? Şimdi saat kaçta iniyorsunuz siz oraya? 4:30'da. Öğleden sonra mı? Kaçırmayız yani. Öğleden sonra 4:30'da. Tamam, geceye kadar uyumayın ve uyutmayın. Uyumayan ve uyutmayan bir ortamda diye ineceksiniz oraya. O zaman ben hemen akşamüstü gideyim orada. Ali'ni falan uyutma sakın. Gece kaçta yatıyor mesela Ali'nin normalde? 10'da mı? 8'de. 8 tamam. 8'e kadar uyumasın. Gider gitmez mesela şuraya kırılayım baba ben falan gibi bir şey olsa kalk dürt. Kızımın herhangi bir yerde kıvrılıp uyuma özelliği yok. Baba şuraya bir kıvrılayım da şurada 2 dakika çemişeyim mi diyecek. Tabii eve gidince öyle olacak abi. Fransız okulunda okutuyoruz. Kıvrılıp uyusun diye mi? Doğru söylüyor ya o kadar. Baba şuraya bir kıvrılayım. Bunu sana söyleyeyim de beni yine kocuğumla örtün. Sen yine yüzleşince hayal kırıklığına uğrama. Çünkü baba, bu okuduğu okula tezek falan yak. Okuduğu okula falan bakmaz Egeciğim. Yani ben sana söyleyeyim uyku abi. Uyku bastırınca herkes eşitlenir. Evet. Yani herkesin en eşit olduğu yer insanın uykusunun bastırıldığı andır diye geçer. O zaman sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz bugüne teşekkür kadar ediyoruz. Bir yol arkadaşlığınız için. Bize hediyeyi bol tut Ege. Hediye hiç o konuda hiç para konusunu düşünme, dert etme. Bol bol sevdiklerine bol bol hediye al. Çünkü insanı mutlu eden ne? Hediye. Ve geriye kalan ne? Hediyelerin. Yarın öbür gün bir şey olsa geride hediyelerle avunuyor olacak. İnsanlara böyle bir süvenir tipi ya da put tipi bir şeyler muhakkak var değil yani mi? Yani şöyle bir şey sorayım o zaman hani size hediye alacakken. Put tipi bir şey mi istersiniz yoksa kullanılacak bir eşya mı? Vallahi ben put tipi severim ama kullanılacak eşyaya da asla hayır demem yani doğrusu. Ben de, seni serbest bırakıyorum o konuda. Ben de şöyle düşünüyorum yani ikisini de bir arada tutacak beni şaşırtacak bir şey. Oktay'ı şaşırtmanı istiyorum. Yani hediye. Mesela hem put hem gazoz açacağı gibi mi? Bence mantıklı yani ikisini bir aynı potada disiplinler. Yani böyle koyuyorsun yani. Put gibi. Ama o beni şaşırtmadı şimdi söylediğin zaman. Söylediği için şaşırtmadı yani canım. Görsel şaşırırsın Oktay. İki özelliğini taşıyor da beni şaşırtacak bir şey yani. Hayır şunu örnek olarak düşün. Böyle bir şey. Oktay'cım sana da put aldım. Aa put falan filan diyeceksin. Hop. Gazoz açacağı. Gazoz açacağı. Orada şaşırmaz mı insan? Orada bir şaşır. Şimdi yok. Söylenince şaşırmıyorsun da mesela. Sana da sırf açacak mı put mu? Hangisi? Mesela aynı puttan alacağım. Seninki gazozla açıyor. Seninkinde sadece put. Sadece put özelliği var. Vallahi ben put derim. Başımın üstünde yeri var derim yani. Aynı putta eritenler. New York'ta nerede satılıyor putlar? Put çarşısı var abi. Bir de put mahallesi var. Oradan alabilirsin. Putçular mahallesi. Tabii tabii. Çin mahallesi ile İtalyan mahallesi hemen arka tarafında. Daha ucuz oluyormuş orada. Ve her türlü put bulunuyormuş. Hı hı. İyi hadi bakalım. Güzel... Hareme gitme. Harem mi? Hareme gitme. Direkt şeyden bilin. Esenler'den bilin. Tamam mı? New York Esenler Otogar. Ben yokken ne yapacaksınız? Her abi programda, çok eğleneceğiz ya sen her yokken. Her programda benden bahsedecek her misiniz? Programda. Ege olsaydı şurada şöyle, şöyle bir espri yapardı falan. Tabii yoksa, tabii bahsedelim. Vesikalıklarına ben... bıraktın değil mi? Ha, ben yoktum ya mesela Perşembe Cuma. Hı-hı. Hep böyle okuyorum Ekşi Sözlük'te falan filan. Çok komik programda şöyle güldük falan. Evet. Yani. Abi işte o senden bahsettiğimiz kısımlar öyle oluyor. Benden bahsediyorsun. Tabii, tabii senin yoksa ben hiç var olmamış gibi davranmıyorsun. Saçmalama lan. Saçmalama lan dedi bak adam. Ben sizin... bana lan dedirttin ya. Oktay ki yani çok azlar nasıl yani. Nasıl yapıyorsunuz mesela ben yokken? Ben abi yok sen olduğun zaman olmuyor ki Fahir. Yani değil mi şimdi yap desen yapamayız. Yapamazsın yapamayız ya yani. Çünkü o yokluğunun şeyini bizi dramatik olarak etkilemesi lazım. Hani yani. Şey gibi Ege burada şöyle bir espri yapardı. Bizim de aklımıza oradan... O tip bir şey yapıyorsun. Yani tam olarak öyle tam değil, öyle ama, değil yani, ama ya. Yani. Hani pek program... bir alakası yok o senin dediğinle de. Programın sonunda tabii ki Ege'nin esprileri olmadan tam tadı çıkmadı. Bir daha konuşmak yani, üzere yani, gibi bir şey mi yapıyorsun? Tam öyle değil aslında. Tamam, evet, öyle, hiç alakası yok hiç aslında alakası ama, yok. Yani, ama yani yine de yine evet. Yine de olabilir. Yani, yani, yani. Onu da yarın düşünebiliriz mesela. Beni unutturmayın yani öyle ara ara. Yani tam olarak öyle yani, değil. Tam değil de belki de. Seni unutturmayacağız Ege. Tabii. Sen de bizi unutma seni hep hatırlatacağız. Sen de bizi hatırla. Benim putum var mıydı sizde? Bir tane küçük. Bez bebeğim var. Ha, o bez bebeği burada şeye koy, monitörlerin tamam, yanına koy. O da biz işte her sabah zaten yarışma yapacağız. Onda ne yapalım işte? Bir de bağlamam var. Mesela. Ha, onu da onun yanına koyalım mı? Üstünde Ege yazan bağlamayı. Şuraya ha. Asalım işte. Bez bebekle yanına bez bebeğe tığ saplama oyunu falan. Ama bez bebek tam... Onu, Ege'nin miydi o bez bebek? Ege'nin canım hep onu yapıyoruz ya zaten. Benim saç telimi koyun bez mi olur işte. O zaten aynen. Serbest bebek. Tamam. İyi hadi bakalım. Sevgili artık çok geç kalıyorsun. Hepinize güzel günler diliyorum. Kısa zamanda görüşmek dileğiyle Tina Turner'la veda ediyoruz. Hoşça kalın. Altın yıllar. Dışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.